मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शरण, मुझे अपनी शरण ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शरण, मुझे अपनी शरण शरण में ले लो मेरे शाम, अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शाम, मुझे अपनी शरण में, अपनी शरण में ले लो मेरे शाम, अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शरण, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शरण, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शरण, मुझे अपनी शरण अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शाम, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे शाम, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले लो गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले लो गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले लो गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले लो गोपाल, सुनो ब्रिजराज दुलारे, क्यों मुझे अपनी शरण में लो। मैं हीन मलीन मैं दीन मलीन हीन सब गुण दे आए पर्यो अबदार दिहाड़े काम क्रोध मर लोभ प्यारे काम क्रोध मध लोभ प्यारे ये सब विषय लगे हमारे भ्रमत रहो इन विषयन के संग भ्रमत रहो इन विषयन के संग तुव पद कमल न में उर धारे तुव पद कमल न में उर धारे इस पर भी प्यारे कौन कुकर्म किए नहीं मैंने कौन कुकर्म किए नहीं मैंने जो गए भूल सोलिए उधारे यह लोखे भरी रचपच के चकित भये लख के बंजारे अब तो एक बार कहो हंस के कृष्ण प्यारे अब तो एक बार कहो हंस के आ यही ते तुम भये हमारे प्यारे मैं तो कहता ही आ रहा हूं कि तुम हमारे हो तुम हमारे हो लेकिन उस बात में दृढ़ता नहीं है बार बार फिसल जाता हूं इसलिए तुमसे प्रार्थना है अब ये बात मैं नहीं तुम मुझसे कहो कि वत्स अब से तू मेरा और तुम सत्यवादी हो एक बार अपने मुख से जब ये कह दो तो उस बात पर दृढ़ भी हो जाओगे अटल भी हो जाओगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। वाह वाह गोविंद एक बार अब तो एक बार कहो हंस के वाह आज ही ते तुम भये हमारे आज ही ते तुम भये हमारे या ही कृपा से नारायण की प्यारे या ही कृपा सो नारायण की वेगी लगेगी नाव किनारे या ही कृपा सो नारायण की वेगी लगेगी नाव किनारे इसलिए प्यारे मुझे अपनी शरण अपनी शरण में ले लो मेरे शरण में ले लो मेरे शरण में ले लो मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे श्याम, मुझे अपनी